baby soto na mobali na linga na tamboli boko mwana mambae nani yako biki sanga na bengi ya bia bia kibeli gaite na kundi mambae oh oh oh kweza la kabongo na lampe sheri ya bina baby oye la tangae disengwa tana doto ma papa oh boli kweza la kabongo na la mwe sheri ya bina baby oye la takai disengwa tana doto na baby motema na komi na pwengare ya bia bile misa moke sheri na pe ma papa ya bia bi motema bana na bana Mama, frère. Na koma zoba zoba e mwana mama. Na la na kayo bi pa yiki so chéri a bio. Yo koyo kanga mawate o chéri. Yo koyo kanga mawate Pedro mwana mama. Yo koyo kanga mawate Fonta mwana papa. Yo koyo kanga mawate Malgamero o. Oko zanganga, chérie, Jelpa, oh. Oko zanganga, niti oko tunange baya bato. Yone osala kana ngai boko. Oh, papa, eh. Nango na belaka, okipaka naite, yame. Nango na kondi, eh, okunaka naite, papa. Kana na bebyo, iwa ya moto. Kana na bebyo, iwa ya moto. Chérie, nanga. Joso, moni nanga serpent. Yoko yokanga mawate o chérie. Yoko yokanga mawate kipe chérie. Moni mwana moto chérie o si o mema. Toto mwana moto pati o si o kumba. Yoko yokanga mawate o chérie. Yoko yokanga mawate o mwana mama. Yakotalanga motindo na konde, oko zanganga chéri, oko zanganga Pedro kotu nange paya bani. Yonde osala kana ngai boko, o malgamero e. Kana na belaka, okipaka ngaite. O chéri tani, atako na kondi, otu naka ngaite papa. Tala na bebyo, iwa ya moto. ¡Hola, Noelie!